گیا مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، نہ ہم کا شعاتے یہاں زمانے کا تھا چو مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، کبھی سارا رستہ کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر مدینے مسجد میں جا کر، کبھی دور سے تکتے محراب منبر، کبھی دور سے تکتے مسجد میں جا کر، کبھی دور سے تکتے محراب منبر، اماں مہینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے کیسا سرور رہا تھا مدینے تو جلال دو نہیں مانو منال دو جاہو جلال دو نہیں مانو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو جاہو جلال دو نہیں مانو مدال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو دنیا کے سارے غم نیا مجھے بغیر ہلال دو اپنا یا نبی مجھے بغیر ہلال دو ہجروں فراق تو ملا دو ملا دو اس تیرا بھی ہجروں فراق تو ملا دو اس تیرا بھی بیتاب کرب عزب کرب عز پیسوزے بلال دو بیتاب کرب عز پیسوزے بلال دو بہتی رہے جو گھر گھڑی بس یاد میں شاہ بہتی رہے جو ہے گھڑی بس یاد میں شاہ بہتی رہے جو ہے گھڑی بس یاد میں شاہ چشمِ اشک بار وہ چشمِ اشک بار فیض الجلال دو وہ چشمِ اشک بار فیض الجلال دو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو تو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو ہر آن بس تصور ایسا بلند شاہی ایسا بلند شاہی مدینہ خیال دو ایسا بلند شاہی مدینہ خیال دو نکال دو امت کے دل سے لذت فیش نکال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو خل کے عظیم سے مجھے حصہ دارو خل کے عظیم سے مجھے حصہ دارو خل کے عظیم سے مجھے حصہ بھیجا ہنسی کی خصلت بدل نکال دو سوزے بلال بس میری چھولی میں ڈال دو ذکروں درود گئے گھڑی پھر دے سبار دے ذکروں درود گئے گھڑی پھر دے سبار دے ذکروں درود گئے گھڑی پھر دے زبار ہے میری فضول گوئی کی میری فضول گوئی کی عادت بدن کاگ دو سوزے فضول کوئی کی عادت نکال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دونوں جگہ کی آفت مولا مصیبت دونوں جہاں کی آفت مولا مصیبت دونوں جگہ مولا مصیبت صدقے نے میرے غوث کے صدقے نے میرے غوث کے سرکار ڈال دو صدقے نے میرے غوث کے سرکار ڈال دو عطار کو بلا کے مدینے میں دو عطار کو بلا کے مدینے میں دو عطار کو جلال دو نہیں مانو منال دو سوزے بلال بس میری چولی میں ڈال دو جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو صلو علی الحبیب مبارک رہے سفر قافلہ بھی مدینے کا تیار ہے مجھ کو در پیش مدینے کا تیار ہے مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر کا ہونی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شاقت میری جھولی میں اشکوں حقدار ہے تیرے عفو کرم کا شش دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، سلگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جل درد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، دکھلائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، کب تک آقا در ٹھوکریں ہم کھائیں گے، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو مرزوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو مرزوری کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، مر جائیں گے جب آئیں گے، روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے، گرد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، شان سے یا رسول اللہ کا رسول اللہ کے نارا لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ دکھلائیں گے سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے سرت پاتے یہ ہے ساری کسرت پاتے یہ ہے لوک بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں کون بچائے بچاتے یہ ہے موجب اکلوتے کو چھوڑے موجب اکلوتے کو چھوڑے موجب اکلوتے کو پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے ہیں، دامن ڈھک کے چھپاتے جہاں بیٹے سے باگے باپ، جہاں بیٹے سے باگے باپ، جہاں بیٹے سے باگے لطف وہاں خوش ہو خوش رہے، خوش ہو خوش رہے، خوش ہو خوش رہے، مشزار زاتا سنا رضا کا سناتے ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجھ رضا کا سناتے رضا کا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا، مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا، مدینہ یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہر عاشق کہہ رہا ہے، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، پیارا مدینہ ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے پیارا سارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ یہ دیوان آقا مدینے کو آئے یہ دیوان آقا مدینے کو آئے یہ دیوان آقا مدینے کو آئے یہ دیوان آقا مدینے کو آئے بلا لو انہیں اب خدا خدارا مدینہ مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے مدفن ہمارا مدینہ بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ صلوا علی الحبیب بولا لو پھر مجھے پہاڑوں پر مدینے میں

عالم بجز تو نیست مانس نیست ہم دم رحمت عالم بجز تو نیست مانس نیست ہم دم رحمت عالم جانی بے بابد نصیبا یا رسول اللہ نظر جانی بے بابد نصیبا یا رسول اللہ ہٹائے غم کی چھائی یا رسول اللہ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ جھونکا دے نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مجھے تر کا جھونکا دے نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مجھے تر کا جھونکا دے شام ہو صبح بہارا یا رسول اللہ غموں کی شام ہو صبح بہارا یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل یا رسول اللہ نسیم طیبہ سے کہہ دو ہاں ہاں نسیم طیبہ سے کہہ دو دے مجھے تر کا جھونکا دے نسی دے مجھے تر کا جھونکا دے نسیم طیبہ سے کہہ دو دے مجھے تر کا جھونکا دے غموں کی شام ہو صبح بہارا یا رسول اللہ غموں کی شام ہو صبح بہارا یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان مناظر بے وفا دنیا کے ہوں سب دور نظروں سے یا رسول اللہ سب دور نظروں سے منا سی بے وفا دنیا کے ہوں سب دور نظروں سے تصور میں رہے تہبہ کی گلیاں یا رسول اللہ تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ کمالو زر عطا کر کے دولت دنیا نعقبا چاہیے بس مدینے کا یا رسول اللہ غم چاہیے نموج کو آزما دنیا کا مالو زر عطا کر کے نموج کو آزما دنیا کا مالو زر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ ہٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو سینہ ہو مجھے آقا مدینہ میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو رسول اللہ رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھ لیا سحری کا آخری وقت ایک منٹ رہ گیا اونلی ون منٹ چاہو چلا لے تو نہیں ماں دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو بلال بس میری جھولی میں ڈال دو جاؤ جلا لے دو نہیں مانو منا کھانا پینا بند کر دیجئے فیضان مدینہ میں ساری کا وقت ختم ہو گیا کھانا پینا بند کر دیجئے اب پانی نہیں پینا روزہ رکھنا ہے تو پانی نہیں پینا روزہ نہیں رکھنا تو پینا رکھنا ہے تو نہ پینا پورا ٹرک لوڈ کر کے منگوانا پڑ گیا ایک کو اگر میں نے مٹی کی پلیٹ دی نا شاید میں نے لکھوا بھی ٹکڑا کرو میں نے اکرے بھی نہیں یا گوسپا ایسا نہیں ایسا نہیں آپ ایسا کرو چار پیس کر رہے ہو چاروں

مدینہ تھوڑا اس طرف آ جائیں تو لائن بھی جاری رہے دیوانگی بھی جاری رہے دونوں کی ترکیب بنے نا. یہ بےچارے ایک دم ساری رات انہوں نے انتظار کیا, یہ رہنا چاہیں فجر کی اذان ہو جائے گی رہ جائیں گے. ماشاء اللہ نہیں بہت ہی نظم و ضبط والے ڈسپلن والے دیوانے ہیں. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. اور اب بیٹھ کر دیوانگی دکھائے تاکہ وہ ترکیب اپنی بنی رہے. سیٹ ڈاؤن پلیز. ماشاء اللہ مدینہ دے دو ہمیں, مدینہ دے دو ہمیں, مدینہ دے دو ہمیں, مدینہ دے دو ہمیں, مدینہ دے دو ہمیں, مدینہ دے دو ہمیں, مدینہ دے دو ہمیں, مدینہ.